राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, फाल्गुन कृष्ण द्वितीया, विक्रम संवत 2058, 3 मार्च 2002, सायं लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने कहा था कि किसी ने माँ का दूध पिया हो तो यहीं रहो, घर जाना, घर मत जाओ। तो हम अपने माँ का दूध पी के आए हैं, अब हमें भगवान से मिलाइए। मिलना है, मेरी बात नहीं है, भगवान की प्राप्ति में लग जाओ बस, तो ये निष्फल नहीं जाता। अगर पूर्णता नहीं हो तो रोग प्रश्न होता है, तो भी निष्फल नहीं जाता। व्यवहार के विषय तो नफा नुकसान दो होते हैं, इसमें नफा ही होता नुकसान दूर होती, नफा ही नफा होता है, नुकसान नहीं होता है। ऐसा बात है, नफा ही नफा है, खोरा नफा है, लग जाओ। लोग कहते हैं स्वामी जी प्रबंध कराएंगे, प्रबंध हमारा हमारे खुद भी नहीं है, हमें भिक्षा मिलते हैं कई तरह से, ये लोग भेज देते हैं, उसे दिन में होता है, प्रबंध हमारे पास नहीं। हम तो कहो सत्संग करो, बातें पूछो, सत्संग इस विषय में बात है, वसंत संग होकर पूछो। बातें बहुत अच्छी अच्छी मिली है, ये बात मालूम होती है, हमें मिली है, मिली संतों से मिली है, हमारे पास नहीं है, हमारे नहीं है, संतों से मिली हुई है, बहुत अच्छी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। हम अगर तो सैकड़ों हजारों आदमी नहीं मिलते ऐसी मिली, आप उन बातों में ध्यान दो और करो तो बहुत जल्दी लाभ होता है, बहुत जल्दी। सच्चे जैसे लग जाओ, लग जाओ आप, लाभ होगा इसमें संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं। कहते हैं कि अच्छे और बुरे सब कर्म जो हम करते हैं वो भगवान की शक्ति से ही करते हैं, फिर हमको इसका पाप क्यों लगता है? देखो जो शिकार करते हैं, जानवर मारते हैं, बिना सूर्य के प्रकाश में मार ले तो सूर्य को पाप लगता है, तो क्या लगेगा? पाप आप लगेगा। और वेद का पाठ करते हैं ऐसी तरह से तो सूर्य के प्रकाश से करते हैं, सूर्य प्रकाश पुण्य को सूर्य होता है, पुण्य होता है पाप होता है। सूर्य के प्रकाश बिना ना शिकार होते ना वेद पाठ होता, पर सूर्य को नहीं लगता। इस तरह से हम ना करते हो भगवान को नहीं लगता। शक्ति उसी की है, सामर्थ्य भगवान की है, प्रकाश भगवान का ही है, सब कुछ होते हुए भी भला और बुरा करते हैं उसका फल आपको होता है। भले का बुरे भी आपको होता है, बुरे का भी आपको होता है, भगवान को नहीं होता है। गंगा जी बह रही है, गंगा जी में आप स्नान करो, जल पियो, तो तिरस्कार करो, अपमान करो, तो सुख दुख आपको होगा। गंगा जी उसे गंगा जी आदर करो, निरादर करो, उसका फल आपको होगा। गंगा जी तो निरंतर बह रही है, ना फल आदर करने वाला कुछ देती है, ना कोई निरादर करने वाला कुछ अपमान करती है। वो तो अपने धन से बह रही है, वो फल आपको होगा। इस तरह से आपके किए हुए का फल आपको ही भोगना पड़ेगा, ये निश्चित बात है। ये बात एकदम भगवान में लग जाओ तो निहाल हो जाओ, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। सबसे बढ़िया बात शरणागति है, सर्वगुहितम शब्द का है, सर्वगुहितम भूया शिव में परम मजा, सर्वगुहितम भूया, वो बढ़िया चीज है। शरण हो जाओ और संबंध में रहो, किसी से मनुष्य से मन नहीं, संबंध केवल भगवान से और किसी संबंध नहीं, तो सब काम ठीक हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी फायदा होता है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आपको भूलू नहीं, ऐसे प्रार्थना चलते फिरते, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं, वो बार बार कहते रहो, फिर सब ठीक होगा एकदम सब। हे स्वामी, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, भूलो नहीं, यू कहते रहो भगवान से, सब ठीक होगा, हमें संदेह नहीं है, ठीक होगा, ठीक ही होगा। और आप पूछो, बोलते बात बात से पूछो, सच्चे हृदय से लग जाओ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। अपनी तरफ से आप पूरी चेष्टा करो, फिर भगवान मदद मिलेगी, भगवान से, शास्त्रों से, संतों से, महात्मा से, जो महात्मा हो गए, जो है और होंगे, उनकी भी कृपा हो गई, सबकी कृपा हो गई। इस विषय में सब कृपा करते हैं, धन कमाने में, धन कमाने में पता नहीं, बात बताता नहीं है, और भजन करने की बात बता नहीं है तो पता है नहीं। ये उदार होते हैं, उदार उदार असर में बैठे सबको, सबको, बूढ़ों को, बालकों को, जवानों को, बीमारियों को, सुस्तों को, सब बताते। जो निर्बल या जगत में जागे बल गोपाल, बोलो न जानू को या अल्प बुद्धि मन विगत है, मन नहीं जाके हरी हो यह तो मैं जानू सदा, ये तो जानता हूँ, वो तो मैं जानता नहीं हूँ, पर नहीं जाके हरी हो यह तो मैं जानू। कोई जिसे नहीं होता उसे भगवान होते हैं, अशन सुन दयाल धन अपना सुन दे, जू जू बाल धन पको साझा कर सवाल, जो निर्बल या जगत में जाके बल गोपाल, जो निर्बल या जगत में जाके बल गोपाल, भगवान का बल निर्बलों के लिए, भगवान का बल निर्बलों के लिए, उन्हें विद्या पौष सब निर्बलों के लिए, जैसे भगत वत्सल है ऐसे पतित्व वाले। भगवान एक विचित्र बात है, भक्तों के भी भगवान और नेश ने नेश पति से पत्नी भगवान, वो तो महात्मा के भगवान, महानीश उसके भगवान, पतित पावन, ये बहुत बड़ी बात है। परिवार भगवान असल भगवान जूझ गोपाल जन्म को जिनका पक्ष रहते हैं सचा करुण सवाल जो निर्मल या जगत में जाके बल गोपाल राम सदा सुख रंजना भव रंजन भरतार करुणा मई कारण गण ऐसे भगवान है उन संतों के शरण को तुम संतो आधीन लायक पायक शास्त्र तन सहायक दीन कौन मनो जगत दस गत हवास प्रवेश जो निर्मल या जगत में जागे मतलब बालक तरना भेद नहीं जागे ध्रुवेश बालक भोर बालक बचोर स्त्री भोर पुरुष हो कोई हो सबके भगवान है सबके संसार में जिसे कोई नहीं होता उसे भगवान है ऐसे भगवान है भगवान मेरे है यह बात हम मान लो और कोई मेरा नहीं है संसार में कोई मेरा नहीं है मेरी कोई चीज नहीं है मिलती है विशेष जाती मिलती विशेष जाती मिलती विशेष जाती वो अपनी चीज नहीं होती अरे भगवान पहले से मिले हुए हैं ऐसे विशुद्ध है ही नहीं सभी मिले थे नरकों में भी भगवान मिले थे स्वर्ग जोड़ी में भगवान मिले रहते भगवान सभी थे इस संत महात्मा ने देखा है कि भगवान के नाम कोई साथी है नहीं इनके साथ रहते सुने नहीं मैंने निर्मल के बल रहा निर्मल के बल रहा इस वास्ते भगवान के शरण हो जाओ और हे नाथ भूलू नहीं हे नाथ भूलू नहीं हे नाथ भूलू नहीं हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं अब कहते रहो अनु सुनाते रहो हे नाथ मैं भूलू नहीं हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं बस एक ही बात भूलू नहीं अच्छा सत्य बात है ना याद मात्र से काम करते उपयोग याद करो कृष्ण भगवान कुंती ने पूछा तो यही जवाब दिया द्रौपदी का झील खेल सको मेरी याद कर लिया युधिष्ठिर मेरे को याद ही नहीं किया सब राज लगा दिया संपत्ति लगा दी सब दिया मेरे को याद कर लेता केवल याद कर लेता द्रौपदी का झील खेल से क्या नख भी बड़ा हुआ मेरे को याद कर लिया फिर मैं देरी करी द्वारका वसन कृष्ण गोपी जन प्रिय कृष्ण गोपी जन प्रिय द्वारका वसन इस बार देरी तो की द्वारका जाग रहा है मेरे मेरे को यहाँ यहाँ तो यही कह देता देरी हुई महादेव महादेव महादेव दी जो उदित एक मुक्त व्यापे तो अब हम समूरिणी भवित एक बार पकड़ तोड़ दे तो और क्या क्या देवे एक मुक्त व्यक्त होती द्वाभ्याम समूरिणी भवित तीन बार कह दे तीन बार महादेव महादेव महादेव जो उदित एक मुक्ति व्यापन होती द्वाभ्याम शंभूरिणी भवेत तीन ऐसे भगवान भगवान को ध्यान नहीं दे युद्ध पता नहीं दिया युद्ध नहीं तो ध्यान दिया कृष्ण प्रिय कौड़ा मगना नाम कहीं ना जाना केशव क्या आपको पता नहीं है कौड़ा भगता रहा संतोष सीधी सड़े पर संतवार है भगवान सब गए जिन दिवड़े तेरा दादा है माँ हो तेरा सबकी सबकी माँ है पर जो बालक होता है निर्मल होता है उसको फिर ध्यान देते बड़ी अवस्था होती है, फिर भी वही चिंता करते, माँ का चिंता रहती है। माँ सबकी माँ है, सब पर कृपा है, पर विशेष ध्यान देते है, क्योंकि वो अयोग्य है, अयोग्य होता है। अरे भगवान है हमारे, लज्जा उसे चेहरे से, बस फिर शुभ काम होगा, शुभ काम मजबूत करेंगे, इसमें संदेह नहीं है, निसंदेह बात है। भगवान के समान कोई संसार में भगवान नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, संभव नहीं। भगवान की कृपा से, भगवान से बढ़कर काम करने वाले हो जाएंगे। भगवान कृपा कर रहे से बढ़ाते, अपने से बढ़कर बढ़ाते, ये कृपा है भगवान की, ऐसा स्नेह है, सब पर कृपा है, सब पर। पर जो निर्मल यात्री को तुम्हें जाके बल गोपाल, जो निर्मल यात्री को तुम्हें जाके बल गोपाल, राम सदा शुक्र नैना भाव भजन भरतार, जो निर्भर है जाके बल गोपाल, तब मिलता तुम ना भेद नहीं का ध्रुपद वेश, मिलता तुम ना भेद नहीं, ध्रुपद सदा जो भजन ना जो मान जो बाजी है, चक्रो हो गए तो उठारे उठारे अपने पारे घर देर जय बगैर हो गए, ऐसे भगवान है। भगवान है समान, भगवान है आश्चर्य की बात है, ऐसे भगवान के रहते हुए हम दुखी रहते, ऐसे कृपा तो भगवान के रहते हुए उसे समान कोई कृपा होते है, स्वभाव कृपा करने का स्वभाव है, सब सब कृपा करते सब मर कर सब पर निर्बल प्रवेश भेद नहीं का ध्रुव अलग वेश, भगवान के रहते हुए लोग दुखी आश्रय तो पुकारते नहीं, भगवान को पुकारते नहीं, भगवान को पुकार, भगवान बोले हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे शुभ हे मेरे श्रामन हे मेरा, भगवान को अपना मुझे अपना मारा भगवान है, जैसे छोटा बालक की माँ है, माँ माँ मेरी माँ है मेरी माँ, ऐसे भगवान को अपना मान लो, एक ही बात है, अपना मान और पुकारो, शुभ काम करे, सज्जनो भगवान के समान कोई नहीं, उसे चरणों शरण हो जाओ, जिन्हें संत हुए महात्मा हुए सबको शक्ति भगवान से मिली, सबको शक्ति भगवान से मिली, सबे उतार करने वाले, सबको पार दिखाने वाले, सबका पूछते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ माधुर्य भाव से कोई प्रेम कर सकता है जैसे गोपियों ने किया, ऐसे ही राम जी के साथ भी माधुर्य भाव रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं, आप रखो खुशी से, राम जी सब तैयार है। ये स्वार्थ का भाव हो ना तो वह जिस स्वार्थ सिद्ध हुआ उसको क्या करेगा, भगवान स्वार्थ है ही नहीं, परमानंद स्वार्थ है सगुरु, कौन जान राम सम समारत कैसे स्वार्थ स्वार्थ परमार्थ खुद राम सब जान यथार्थ स्वार्थ परमार्थ सब राम नहीं जानते है कोई स्वार्थ नहीं कृषि से भी कृषि से मात्र भी केवल कृपा है राम जी हूँ कृष्ण जी हूँ आप करो प्रेम हे नाथ हे नाथ पुकारो हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मेरा नाथ अपना समूह जोड़ो साथ मेरे नाथ भगवान के साथ सच्ची बात है हे नाम राम धर्म तजिए नहीं भजिए बारम्बार और बात बोलोगे आप कोई विचार उसने मन को बस में करने के शांत और एकाग्र करने का सरल उपाय क्यों मार देखो आप हो जाओ शरण भगवान रहे हे नाथ हे नाथ मन को छोड़ दो ठीक हो जाएगा मन बालक है ना माँ का नयन चल चलता है माँ के फिर बाप ठीक है बाप के फिर मास्टर मास्टर के संतों के साथ जितना मोह करोगे वो उतना मन ठीक नहीं हो मोह छोड़ते जाओगे ठीक हो जाएगा शरीर भी ठीक हो जाएगा मन भी ठीक हो जाएगा सब ठीक है मोह मत रखो भगवान हमारे हैं भगवान हमारे केवल भगवान है निर्भर दुखित हरा दियो प्रगति होता परमेश वेदा तरुणा भेद नहीं का ध्रुव अलग वेश भगवान वो निर्भर वो अच्छा वो मंदा वो बहुत दुराचारी है अरे पति तो पावन भगवान का नाम है और अपना पतित पावन जैसे सज्जनों के भगवान है पतितों के भगवान पतित पावन है दीन बंधु है पतित पावन है अशरण शरण है और क्या एक बात भूल गए आदम उदाहरण आदम उदाहरण ये देखो क्या फायदा हो अदम उदाहरण अदम उदाहरण भूल जाते अदम उदाहरण भगवान अदम अदम अदम से अदम का उदाहरण देते ये काम ठीक रहा वो कभी ठीक रहा है तो क्या क्या है भगत वत्सल प्रभु जब सुना दिया कबीरा रोय अरे अदम उदाहरण जब सुना तो रोया नचिता सोया अदम लगने से आए जाएंगे भगत वसल में अदम उदाहरण ये ठीक है अपने भगवान है कर्जों के जीवों के लिए तो भगवान ही है बस हम तो महाराज कर्जों के हैं ये बच्चे लोगों ने खेल बना रखा है बच्चे लोगों ने प्रश्न देने के खेल बना रखा है कहते हैं कि सब कुछ भगवान ही है तो फिर आप संसार को त्यागने की बात क्यों कहते हैं राग करते कहते हैं राग बोलते त्यागने राग त्यागने कहता वो राग आपका खराब करेगा भगवान तो है सब आपका राग खराब करेगा राग छोड़ते इस बात है, आप राग छोड़ दो मन नहीं करे, फिर मन नहीं करे, अपना राग और स्वार्थ से आते रहते हैं। स्वार्थ बुद्धि खराब है, स्वार्थ बुद्धि जो परमात्मा जान दे नहीं, अंधेरा आ जाता है, स्वार्थ में आदमी अंधा हो जाता है। लिखा है रात में तो उल्लू नहीं देखता और दिन में कौवा नहीं देखता, दिन में उल्लू नहीं देखता रात में कौवा नहीं देखता, पर वो स्वार्थ ऐसा है कौवे का दूसरे विषय रात में देखता है तो दिन में देखता है। उस वास्ते भगवान कहते स्वार्थ छोड़ दो, पर ठीक हुआ सब ठीक है, पर आप सब ठीक हुआ, पर स्वार्थ अंधा हो जाता है, वह उल्लू और कौवे से नीचा, उल्लू दिन में नहीं देखता, कौवा रात में नहीं देखता, स्वार्थ ही रात में देखता है दिन में देखता, वो तो अंधा हो जाता है। वो अंधा मत हो, फिर बनाओ सब सब काम सब ठीक रहे, स्वार्थ में अंधा मत हो, स्वार्थ का त्याग कर भगवान में लग जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा, एकदम पक्की बात है। अटल है, अटल अटल अटल आई बोलना, राम जी है स्वार्थ का त्याग कर गए, भगवान वाला रहो सब भगवान जी करे। श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मोट भर शिवा की जय।